Trójka budzi. Hello, baby. Yes, it's your friendly phone fanatic again. Oh yeah, I'm loaded with verbal rap ability, baby. You know you inspire me to poetry. So listen while I recite naughty nothings that'll wet your eardrums. I'd like to, yeah. Oh, can I make sweet love to you, baby? What I'd like to do would be good to you. And if you hang up on me now, I'll be through. I'm just moving and I'm loving, waiting for the moment when you got time to kill. And if I can get to love you, what's the telephone bill? According to the way you make me feel, I guess you'd call me an obscene phone call. I'm not a storyteller though, baby. I'd rather be with you meet to meet. Sort of physical love like, baby. Oh, you're the sweetest fantasy I know. You. Excuse me if I seem obscene to you. I'm being real and that seems a thing to do. I'm just living and I'm loving, waiting for the moment when you got time to kill. And if I can get your love, then what's the telephone bill? I'm just living and I'm loving, waiting for the moment when you got time to kill. And if I can get your love, then what's the telephone bill? Oh baby, why don't you just hang on? I'd like to like to make sweet love to you. Oh no, not that, baby. I wanna be real with you. Let me just breathe in your ear hole, baby. Don't fake me out. I love you, love. Let me see if I can hit that note again. I love you, love. Thank you. What's a telephone bill i Bootsy Collins. Taka spora dość dawka zmysłowości o poranku. Dzień dobry Państwu. Już 6 minut po godzinie 4, a to oczywiście znaczy, że zaczynamy audycję Trójka Budzi. Z tej strony Justyna Grabasz, a wraz ze mną Grażyna Oczkowska, która realizuje dzisiejszą audycję. Mam nadzieję, że uda się dziś skutecznie Państwa obudzić, ale że skutecznie nie znaczy gwałtownie, to będziemy tak stopniowo skręcać w coraz bardziej rozbudzające rejony. A na razie coś, co pozwoli jeszcze chwilę poleżeć w łóżku. Deaf Sounds i Hope. Mam wrażenie, że takie półleniwe dźwięki są idealnymi towarzyszami wczesnego poranka. Widzę, że Państwo się powoli budzą i zgłaszają swoją obecność. Przy radioodbiorniku obecna jest Pani Alina, Pani Ania, jest Pan Michał, który jeszcze się chwilowo wyleguje, ale podobno Jeszcze tylko 10 minutek i wstaję. No to trzeba uważać, bo to jeszcze 10 minutek bardzo często bywa zdradzieckie. Mam nadzieję, że dotrzymają mi Państwo towarzystwa jak najdłużej. No chyba, że trzeba iść do pracy, to wtedy ewentualnie wybaczę. A jakby jeszcze ktoś z Państwa chciał się skontaktować ze mną i z resztą słuchaczy, to oczywiście gorąco do tego namawiam. A kontaktować się można na przykład przez adres mailowy justyna.grabasz@polskieradio.pl albo przez SMS 71335. Czekam na wszystkie Państwa poranne meldunki. In your mind today, if God is real or is it just hearsay, how do I know that God is real? His warm spirit in my soul I can feel. Oh Lord, the biggest problem of the world today, people just don't believe that he's coming back one day. Oh Lord, wash off all your sins away. Do you believe? Oh no. Do you believe? It's up to you what you do with your life. You have just one, so do what's right now. To every woman and every man, save yourself and a friend if you can. I know you've heard it's coming soon for quite some time, but life goes on, you just can't make up your mind. Do you believe the Holy Spirit you can't receive? Do you believe all you got to do is just believe? No one knows how long it will be. Just be ready so you can be free. Somebody asked me if at the end of your good Christian life, oh Lord, you find out there is no Jesus Christ. But what if you should live the sinner's role? At the end of time, will surely lose your soul. Oh no, do you believe? Do you believe he can heal your body? Do you believe he can give you peace of mind? Do you believe the Holy Spirit you can receive now? Do you believe? He said, I'm not asking very much, y'all. Do you? If you can just only believe. Do you believe? Do you? Do you? Oh, no, no. Do you believe you can heal your sick soul? Do you? Supreme Jubilus in Do You Believe. Nie wiem, jak to się stało, ponieważ dopiero co zaczynał się maj, a dziś mamy już 18 dzień maja. Kalendarz podpowiada mi, że jest to 138 dzień roku. Słońce w znaku byka. Wzejdzie o godzinie 4:35, zajdzie o 20:29 I to znaczy, że dzień będzie trwał 15 godzin i 54 minuty. Taka szybka matematyka. Imieniny obchodzą Aleksandra, Alicja, Eryk, Felix, Jan, Julita i Kacper. Jeśli ktoś z Państwa należy do grona dzisiejszych solenizantów, to proszę przyjąć życzenia zdrowia i miłości. Mamy też kilka świąt. Międzynarodowy Dzień Muzeów, ustanowiony w 1977 roku przez Międzynarodową Radę Muzeów, i Dzień Mostowca. No to wszystkim przedstawicielom branży składam również najserdeczniejsze życzenia. Nie będziemy grać 100 lat, ale w ramach prezentu na pobudzenie zagramy na przykład Króla. Nie będzie dziś happy endu i Król. 19 minut po godzinie 4, no to standardowo czas na pierwsze kalendarium. I dziś zaczynamy od kalendarium filmowego. Na początek rok 1896, wtedy urodził się Felix Murkowski, aktor teatralny, filmowy, radiowy oraz reżyser teatralny. Ze względu na gładką i pulchną twarz o regularnych rysach już od początku swojej działalności aktorskiej grał przeważnie bardzo charakterystyczne role. Szybko zyskał popularność i chwalono go za wdzięk i ciepło, jednak został uznany za mistrza drugiego planu i epizodu. Zagrał m.in. w filmach Antek Policmeister, Kawę pod Minogą i Skarb, a w latach 1949-75 nagrał kilkadziesiąt słuchowisk Teatru Polskiego Radia. W roku 1905 urodził się natomiast Władysław Hańcza, właściwie Władysław Tosik, aktor teatralny i filmowy. Grał m.in. w filmach Sami swoi, Nie ma mocnych, Kochaj albo rzuć. Chłopi czy Potop oraz w serialach 40-latek i Przygody pana Michała. Rok 1958. Wtedy operetką Bal w Operze rozpoczął działalność Teatr Muzyczny w Gdyni. Od 92 roku imienia Danuty Baduszkowej. Początkowo jego siedzibą był Morski Dom Kultury w Gdańsku, Nowym Porcie. Obecnie teatr mieści się w gmachu przy placu Grunwaldzkim w Gdyni. I idziemy 3 lata do przodu, do roku 1961. Wtedy na 14. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes nagrodę specjalną otrzymał film Jerzego Kawalerowicza, Matka Joanna od Aniołów, na podstawie opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza. Zagrali w nim m.in. Lucyna Winnicka, Anna Ciepielewska czy Franciszek Pieczka. I jest to nieco bardziej skomplikowana historia, ponieważ wtedy Biuro Episkopatu Polski do spraw filmu, radia i telewizji zaliczyło Matkę Joanna od Aniołów do filmów niedozwolonych, które wprost lub bezpośrednio lub pośrednio wpływają, występują przeciwko chrześcijańskim zasadom wiary i obyczajów. A amerykański reżyser Martin Scorsese uznał z kolei Matkę Joannę z Aniołów za jedno z arcydzieł polskiej kinematografii. W 2014 roku wytypował ją do prezentacji w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w ramach Festiwalu Polskich Filmów. I mamy jeszcze dwie premiery filmowe. W 1981 roku odbyła się premiera filmu Polonia Restituta w reżyserii Bogdana Poręby. Oprócz wersji pełnometrażowej powstał też 7-odcinkowy serial telewizyjny o takim samym tytule. O ile wersja kinowa miała premierę przed wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego, to serial telewizyjny miał premierę 2 miesiące po jego zniesieniu. Obraz przedstawia wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Występują w filmie zarówno postacie historyczne, jak i fikcyjna rodzina Pawlaków. Główne role zagrali Janusz Zakrzeński, Krzysztof Hamiec i Józef Fryźlewicz. I rok 1984, premiera filmu To tylko rok w reżyserii Pawła Karpińskiego. W filmie udział wzięły czołowe polskie zespoły rockowe, m.in. Lady Punk, Oddział Zamknięty, Mech czy Deserter. A główne role zagrali Grażyna Trela, Jan Jankowski i Zdzisław Wardejn. Got home from the job, ain't got nobody Main Squeeze i Nate Evans. Człowiek zagadka, o którym chyba nigdy nie było jakoś szczególnie głośno, a tak naprawdę prawie wszystkie jego kompozycje na ten rozgłos zasługują. I my zostaniemy na moment przy takich starych, soulowych utworach, chociaż kolejny artysta do zapomnianych na pewno nie należy, ale można go zaliczyć do grona doskonałych soulowych muzyków. A ta kompozycja, która już za chwilę pojawi się na trójkowej antenie, pochodzi z 1964 roku z albumu Pain in My Heart, Otis Redding i Security. Klasyczne, soulowe dźwięki. Otis Redding. Na zewnątrz już praktycznie jasno, na Myśliwieckiej niebo lekko zachmurzone, a ja sprawdzam, jaka dziś szykuje się pogoda w całej Polsce. I niestety wieści mam średnie. Dziś dominować będzie pochmurna aura, lokalnie możliwe większe przejaśnienia. W całej Polsce prognozowane są przelotne opady deszczu, a miejscami także burze, którym towarzyszyć będzie ulewny wiatr i ulewny deszcz i silny porywisty wiatr. Na termometrach zobaczymy od 11 stopni na Podkarpaciu, 13 na Pomorzu, 14 na Dolnym Śląsku i Mazowszu, do 19 na Suwalszczyźnie, tam najcieplej. Wiatr słaby i umiarkowany, momentami dość silny, zachodni i północno-zachodni. I just wanna come out and say I'm sick of waiting. Tired of the way you hold that string. Had enough of you playing my feelings. Don't think you can blame me. Yeah, I might go easy, but don't you blame me. Maybe you can show up with the honesty you owe me. Maybe you can grow up and stop this game. Cause you're afraid of something. Ooh, don't think that I'll be hating. I'd rather you just say it, just say it. Yeah, if you're out of love, I just wanna hear this over now. Oh, you don't got

Utwór zainspirowany podróżą i pobytem w Nowym Jorku. Żółta taksówka. Wiem, że wśród trójkowych słuchaczy jest wielu taksówkarzy. Może niekoniecznie z tych żółtych taksówek, chociaż mam nadzieję, że też. Ale niech to będzie dla nich dedykacja. No i dostaliśmy, proszę Państwa, kolejny singiel. Kolejną świetną zapowiedź albumu Darii Zawiałow, Wojny i Noce, który zaplanowany jest na 11 dzień czerwca. A że tak to już jest, że czego Daria się nie dotknie, to zamienia się w złoto, to myślę, że zdecydowanie warto tę datę zapamiętać. A kolejna nowość to kolejna nowość z Polski i zapowiedź zbliżającego się albumu. Od nowa, pomimo strat i pa. taneczne, funkowe rytmy od Jareckiego, od nowa. Najnowszy singiel zapowiadający album Totem i tak jak w przypadku Darii Zawiałów mieliśmy album zaplanowany na czerwiec, to tu premiera miesiąc później, 9 lipca. Wszystkie single, które zapowiadają album, sugerują, że będzie to bardzo różnorodna płyta, bo już dostaliśmy spokojne, emocjonalne ballady, ale też te energiczne kawałki, tak jak przed chwilą słyszana od nowa. W każdym z tych nastrojów Jarecki sprawdza się bardzo dobrze, więc jest to kolejna rzecz, na którą czekam z niecierpliwością. No to idziemy dalej, proszę Państwa. Tym razem wyruszamy za ocean, prosto do Teksasu. We don't stop, but the time do. Love is in another life, let me remind you. Look back, see me behind you. When it feels good, you don't have to try to. And if you say so, if you say so, then let's go. I know you're all that I want, it's intimate. What do I gotta do to get you? On the back of my motorbike, switch lanes, 29, ooh, it's whatever you like, ooh, on the back. Ride, ride, ride. Girl, go ahead and leave the keys on the dresser. You ain't gonna need them tonight. You're hotter than the desert, no need, no pressure. I just wanna make you feel right. And if you say so, if you say so, then let's go. Leon Bridges i Motorbike. Opowieść o miłości, o niezwykłej więzi, którą czasem udaje się nawiązać z ukochaną osobą. Polecam Państwu serdecznie przyjrzeć się także teledyskowi do tego utworu, który jest takim prawie filmowym obrazkiem, a odpowiedzialny za niego jest sam Anderson .Paak. Także chociażby dlatego warto sprawdzić. No to jeszcze jedna nowość. Utwór, który zauroczył mnie od pierwszego usłyszenia, a został podesłany przez jednego ze słuchaczy, pana Karola. Durant Jones and the Indications, Aaron Fraser i Which You. Yeah. Od razu chce się tańczyć i od razu chce się uśmiechać. Durant Johnson, The Indications i Aaron Fraser. Robię małe uzupełnienie listy obecności. Pojawiła się pani Krystyna, Nikifor, jest pan Julian, który zamiast spać właśnie układa papiery i słucha radia. Swoją obecność zgłosiła też pani Maria i jest pan Wiktor, taksówkarz. Chwilowo na postoju, dziękuję za dedykację. Bardzo proszę. Jakby co, przypominam państwu mój adres mailowy justyna.grabasz@polskieradio.pl. Można się zwracać z każdą sprawą. Na koniec tej pierwszej godziny naszego spotkania posłuchamy artysty, który pojawia się w tej audycji co tydzień. Ale ostatnio, z tego co pamiętam, jakoś wyleciał mi z głowy i zapomniałam o tej mojej małej tradycji, więc żeby nadrobić zaległości, posłuchamy wyjątkowo długiej kompozycji z jego repertuaru. Another Star, a mowa oczywiście o Stevie Wonderze.